سورة البقرة درس نمبر اتم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا ايها الناس اي خلقوا اعبدوا ربكم عبادتك اید رب ستاسو الذي اغا الله خلقكم چی پیدا کری ایتاسو والذین من قبلكم او آکسان چی مخکستاسو نو لعلكم تتقون خامخا چی تاسو یری گید اللہ تعالی نام. دا سورة البقره دڑنبی اسے چې پدې کې سلور بابونه وو. یو باب ذکر شو پاغې کې پنځه خبرې ذکر شوې. یو عظمت کتاب الله، دویم د مؤمنانو پنځه صفتونه هغې د پاره جزای دنیاوي جزای اخروي، درېیمه خبره په ډګه ډګلۍ د کفارو بیان د هغې د پاره دنیا کې سزا آخرت کې سزا، سلورمه خبره د منافقانو پنځلس خراب صفتونه ذکر شو، او پنځمه خبره دو مثالونه، یو مثال د اور یو مثال د اوبو. دا لومبی باب و. اوس دویم باب شروع شو د یا ایها الناس اعبدونا تر د 39 نمبر آیات پورې، یا بنی اسرائیل اذکروا پورې. او په دې کې بیان د شپږو خبرو دی. یوه خبره په یا ایها الناس اعبدوا سره دعوه د توحید پیش کی، او چې کله دعوه د توحید پیش کی نو په هغې پنځه دلایل پیش کی. یو دلیل دا دی چې الذی خلقکم تاسو مې پیدا کړی. دویم دلیل هغه الذی جعل لکم الارض فراشا، ځمکه یې دله فرش ګرځولې ده. دریم دلیل والسماء بناء، اسمان یې دله چت جوړ کړی دی. او څلورم دلیل وانزل من السماء ماء، د بر نه در باندې اوبه راورئ. او سلورم دلیل فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، پدې سره دل میوې دانې دا دل پیدا کوي. دا پنځه دلایل په توحید باندې ذکر شو. نو چې کله دا پنځه دلایل ذکر کی په لومړی خبره چې توحید دی، نو دویمه خبره شروع کی د کوم ځای نه. وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، صداقت کتاب چې دا کتاب رښتونه دی، او صداقت ته پیغمبر چې دا پیغمبر چې قرآن پی نازل شوی دی دا رښتونی پیغمبر دی. درېمه خبره نه منونکو ته زجر ورکی، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي، زجر ورکی په دې سره. او څلورمه خبره زیر ورکی وبشر الذين آمنوا سره، چې چا دا مسله د قرآن ومنله هغې له زیر دي جنتونه دي. نو بشارت بیان کی، زیر ور کی آغا چاہتا سوک چی دا قرآن اومنی او پا دے قرآن ماندے ایمان راوڑی. او پینزم خبرا دفع دو شبہی ہو کی، دفع دو شبہی سا مطلب اعتراض وارے دے دفع قرآن ماندے چی دا سنگ کتاب دے چی پا دے کی دا گڑز گڑز بریخنا دا مچ دا ماشی دا مثالونه پکې بیانېږي. نو الله تبارک وتعالى جواب کوي ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوده. تاسو خلا دا خبرې کوي د ماشین وړو کې مثال کا الله تبارک وتعالى بیانای، الله باک نه غني، دا خو تاسو د پوی د پاره بیانېږي. او پګما خبره د کیف تکفرون ان نعمه اربعه ذکر کیږي، سلور نعمتونه. یو نعمت چې په تاسو مې پیدا کړی، دویم نعمت د ځمکې سیزونه مې ستاسو دپاره د پیدې ګرځولی دي، دریم نعمت ستاسو د پلار مې تعظیم کړی دی په استخلاف سره، خلافت مې ولا ورکو، په سجده د پرشتو سره، په تعلیم الاسما سره علم مې ولا ورکو. د آدم علیه السلام تعظیم چې بیانی علم مې ولا ورکو. او سلورمه خبره تاسو په پلار مې رحم وکړو، په قبولیت توبه سره فتلقى ادم من ربه کلمات فتاب علیه. نو دا شپږ خبرې په دې باب کې بیانېږي. دعوت توحید په هغې دلایل عقلیه خمسه، صداقت ته کتاب، صداقت ته پیغمبر، زجر نه منونکو ته، زیر منونکو ته د پدې شبهې چې واردېدله، او شپږمه خبره نعم اربعه د کیف تکفرون نه ذکر کیږي. یا ایها الناس اعبدوا، ای خلکو اعبدوا، عبادت کوي. عبادت څه شی دی؟ په هغې باندې مونږ بیان کړیو چې عبادت د دریو سیزونو نه جوړ دی، او هغې باندې مونږ پورا تفصیل کړیو. دلته الله تبارک وتعالی مخکې د دریو فرقو سره بیان وکړو. یو سوکو مؤمنانو، دویم سوکو کافرو، دریم سوکو منافقانو. دا درې واړه ذکر قرآن ته وزګوره. نو اوس دلته یا ایها الناس خطاب یې وکړو، و کافره و منافقه و مسلمانه، ټول راشي او د الله تبارک وتعالی عبادت وکړي. د الله تبارک وتعالی عبادت هغه څنګه په کار دی؟ په هغې باندې اوس لږ مونږ تفصیل کوو، په هغې باندې لږ رڼا پې اچو. نو دلته وایي اعبدوا ربکم، انسان الله تبارک وتعالی د کوم مقصد د پاره چې پیدا کړی دی هغه مقصد یې هم بیان کړی دی. سورۃ الزاریات کې الله پاک څه فرمایي؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما نه دی پیدا کړی پیری او انسان مگر د پاره د خپلې بندګۍ مې پیدا کړی دی. اوس دا نه چې څلیرش ګنټې به ته لاس په نامه او لاس په سینه باندې الله ته ولاړې او ته به چې کوم دی نو بس مونځ کوې او ته به بل کار نه کوې. عبادت ستا څلیرش ګنټې ژوند عبادت ګرځېدی شي که چېرې ته خپل ژوند د قرآن او د سنت مطابق وګرځې. څلیرش ګنټې ژوند ستا عبادت دی. حتی دا چې نبی علیه السلام وفرمایل چې د خپلې حلالې بیبي سره میلاوېدل صدقه ده، و یا رسول الله صحابه وایي سړی به خپل شهوت پوره کوي هغه ته به ثواب هم میلاویږي. نبی علیه السلام څه جواب کړیو؟ وی که دا شهوت ته په آرام ځای کې غورځولې وي نو تا ته سزا میلاوېده که نه میلاوې؟ میلاوېده. نو چې حلال ځای کې غورځی نو صدقه به ته میلاویږي د حلالې بیبي سره چې د حیض په حالت کې غورې نه، او د فصل ځای ته سړی راتلل کوي چې په هر طریقې خو چې د فصل ځای ته راځي چې د کم ځای نه فصل زرغونېږي. نو مطلب دا دی چې الله تبارک وتعالی له عبادت وکړه. نو دا نه چې ګنې بس صرف ته وایي چې زه جومات ته رادن نه شم، لاره کې یو سړی و هغه ته تکلیف و تا د هغه امداد وکړو، دا عبادت دی. لارې نه د یو څیز چې کوم دی ضروري اوچت کړه، دا عبادت دی. حمام ته په ګسخ په دن نه شوې، اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، ته ووایې دا عبادت دی. د حمام نه راوځي غفرانک الحمدلله الذي اذهب عني الاذى وعافاني، دا عبادت دی. چې وده کیږي اللهم باسمك اموت واحيا، یا الله ستا په نوم وده کیږم او ستا په نوم به ژوندی کیږم، دا خوب د عبادت دی. چې سار پاسې الحمدلله الذي احياني بعدما ماتني واليه النشور، یا الحمدلله الذي احيانا بعدما ماتنا واليه النشور. نو دا ستا عبادت دی. د سهار پنځه منځونه دې وکړو، د هغې د خیال وساتو، په هغې کې د سوچ او فکر، دا ستا عبادت دی. دا ټول دا نه چې کنې اعبدوا ربکم، عبادت کوي د رب ستاسو. تفسیر بغوي معنی کوي عن ابن عباس رضی الله تعالی عنه اعبدوا ربکم وحدوا ربکم، یو ګڼئ د الله تبارک وتعالی ذات، دا الله توحید منئ. دا معنی ابن عباس رضی الله تعالی عنه کړی دا، او تفسیر بغوی په دې ځای باندې ذکر کړی دا وحدوا ربکم. او دا جګړه هم په دې توحید کې وا چې کله به ورته وویلو شو چې د یو الله عبادت کوي، عبادت خو هغې کو، هغې خو اجونه کول. ما کان صلاتهم الا مکاء وتزدیا، الله پاکوی نو مونځ د دې مگر تشبیه ورکړی دی، مونځ خو هغې کو په شان د شپېلو والو او په شان د تاڼي ټکولو چې تاڼي یو سړی ټکوي. او دارنګي چې حج لبتلو نو قرآن د هغې ذکر کړی دی چې د کور په شا باندې به چې کوم دی نو بیا راتلل د حج نه چې به واپس رالل، په دروازو بنر دنه کېدل قران وای حج له خو باغیتله حجونه به کول اغیبا منزونه کول عبادت پېکاو خو په عبادت کې سکړیو د الله سره چې کوم نه نور شریکان ګرځولیو چې موږ دی ته وایو دی زمنګ د پاره الله تعالی ته وای لکه څنګه چې زمنګ خلکو شریکان ګرځولې دي زپلان کې بزرګ لزکه زم چې زه ګناګارم نو اغیبا اوموي ها موږ ګناګاریو نو موږ د ځان د پاره الله ته شفارسیان نیولې نو جګړه هم په دې توحید کې وا او په دې توحید کې الله تبارک وتعالى داغي هغه بیان زای په زای ذکر کړی دی اج دغه خلکو د الله تبارک وتعالى په توحید کې جګړه جوړه کړې ولا که سوره الاعراف 70 نمبر آیات تاسو راوباسي دا جګړه پس کې وا سوره الاعراف 70 نمبر آیات اتم سفارا سوره الاعراف 70 نمبر آیات جګړه د الله په وحدانیت کې وخا قالو نو ایدی اجئتنا آیات راغلی مونږ نبی علیہ السلام ته وی یا پیغمبر دو وخت ته وی لکه څنګه چې عادیانو ته هود علیہ السلام راغلو نو هغه ته وی یا نوح علیہ السلام راغلو نو دی بسوی اجئتنا آیات راغلی مونږ ته لنعبد الله چې عبادت کو دی الله وحده اک یوازه ته مونږ ته دا خبره کوي چې دی الله عبادت کوي ونذر ما کان یعبد آباؤنا پریږدو مونږ چې عبادت یې کوو زمونږ مشرانو دا ته څه خبرې کوي ته مونږ ته دا خبره کوي چې مونږ خپل الهه پریږدو او زمونږ مشرانو چې هغه د هغې په طریقه باندې مونږ چلیږو ته مونږ د خپلو مشرانو د طریقې نه منې کوي فاتنا نو چې ته مونږ یارای د کوم څیز نه نو راتله وکړه بما تعدنا په هغه څه باندې چې ته مونږ یارای یا ته مونږ سره وعدې کوي ان کنت من الصادقین که چرې ته د رښتونو نه دا جګړه په څه کې وه د الله په وحدانیت کې وه ته مونږ ته وایي چې د یو الله عبادت وکوي دارنګي سورة الهود کې 53 نمبر آیات لږ مخکې لړ شئ یا لسمی سپارې ته دولسمې ته 53 نمبر آیات سورة الهود 53 نمبر آیات دولسمه سفاره 53 نمبر آیات هود علیہ السلام ته وی قالو وایدی یهودو ای هودا هود علیہ السلام ته وی ای هود هود علیہ السلام ما جئتنا ببینتن راتل دین دی کری منگتا پوازه دلائلو سرا وما نحن بتارکی آلیهتنا او نیو منگا پری خودن کی آلیهتنا خپلو کارسازانو خپلو آلیهو لرا عن قولکا پویناستا بانده وما نحن لکا بمؤمنین او نیو منگا تالر تزدیک کون کی نو دا جگڑا پو وحدانیت تا اللہ تبارک و تعالی کیوا چتم منگ توائی چې مونږ خپل الهه پرېږدو یو الله را مدد کو دا سوره بنی اسرائیل کې به هم 46 نمبر آیات کې دغه جګړه ذکر کیږي سوره الصواد کې 40 نمبر آیات کې هم دغه جګړه ذکر کیږي سوره الزمر 45 نمبر آیات کې هم دغه جګړه دی ذکر کیږي او سوره البقره کې هم ان شاء الله را بشي دغه جګړه دی ذکر کیږي نو دلته الله تبارک وتعالى فرمایي چې اے خلکو وحدو ربکم یو گنی رب ستاسو عبادتو کئی دی یو اللہ ستاسو تا گوری نا چی دا غب وحدانیت معنی سمر دلائل لی نو اول دلیل الَّذی خلقکم آغا ذات چی پیدا کری تاسو والذین من قبلکم آغا چی مخک ستاسو نو تی پیدا کری اوستان مخک چی سمرو نو آغای پیدا کری دی نو دلت رد پا دهریو شو دهریه سوی اغي وای چې موږ دا پلارانو نه پیدا شو یو نو ورته وای پلار دې د چا نه پیدا دی او کنا چې د چا نه نسل جوړ شوی دی هغه چا جوړ کړی دی او چا چې کم دی په کیسه چولې دی او چا را لېګلې دی دنیا ته اغي سوی ما هي الا حیاتنا الدنيا نموت ونحيا نه دی مگر ژوند دنیا چې په دې کې موږ مړیږو او موږ ژوند کیږو وما يهلكنا الا الدهر او نه هلاکی منگلر مگر زمانه، دا خود زمانه گردش ته زارزی او نوی رازی ده ریانوی. الله تبارک و تعالی دیزه که ردو که پاغ خلقو مانه کتوائی چی زده پلار نپیدا، من پلار ده چا پیدا کرده، او ده پلار ده چا پیدا کرده، او ده پلار نیکه ده چا پیدا کرده. نو الله تبارک و تعالی فرمائی دا رنبه دلیل ده الله پا وحدانیت مانده چه تاسو می پیدا کری ای او ستاسو پلار نیکه می پیدا کری دی لعلکم تتقون، خامخا چه تاسو بچ شئی دا عذاب دا ورنا. تقوا ویلی شی پریزگار آئی تا، او منگا چه کل دا ڈاکٹر نا دوائی راڑو نو منگ تسوی پریزی را تا خولی دی. نو فریزگاری ستا وی فریزگاری ست نخنه دا جستا پا تندی با لگی دلی، او دا فریزگار دی. فریزگاری دی تا وی چه تا دا اللہ تبارک و تعالی دا منکری شو سیزون نزان بچ کئی او دا اللہ احکام منی دیتا پریزگاری ویلیش. قرآن چه تا دا کم خبر حکم کری دی پاغی چلی گی او دا کم منی چه منی کری اغی نزان منی کئی تا اون پریزگار ہے. دا پریزگاری صدا ننا چه بس اغی تا بچه کم دینو دن نا دعا و دری پسیجده پراتی او خپی با علمگی اغی با ارتا کتکی گی او برکی گی دا یار دیر پریزگار سره دی. نو پریزگاری دادا چه دا اللہ حکم دے پزان جاری کو او دا اللہ دا نواحیو نا دے زان بچ کو. نو چه تاسو دا اللہ تبارک و تعالی توحید جاری کو او دا دے اومنل چه زا اللہ دا کم مقصد دا پارا پیدا کری ما آغا با کوم، اللہ وی دور نو بچ شی لعلکم تتکون، خامخا چه تاسو بچ شی دا عذاب دور نا. اللذیم دا دویم دلیلو ذکر کئی، الذي اغزا جعل لكم الارض فراشا چگرزولی داستا اوس د پار از مکه فرش و السماء بناء دریم دلیل او اسمان چت و انزل من السماء ماء او نازلیکای ناو نازلی دبرنا ماء ابون فاخرج به من الثمرات نراو باسی پدی سرمیوی. سلورم دلیل او بدرمان را وری. پنزم دلیل میوی دل پیدا کئی. رزق لکم دا رزق تستاوز دفارا. مطلب دا چه دلائل ذکر کرو چه پیدا کری اللہ کوٹا کی دا اللہ تبارک و تعالی اسے گی خرویس کی دا اللہ نو بیا دبلچا درونا و دبلچا دروازی ولی اٹھا کئی دبلچا دروازی کی ولی ادرے گی. نو دا دی وجی نا پیدا اللہ کری او کوٹا کی دا اللہ اسے گی پاس ندرمانی چت اللہ جوڑ کرے دے حفاظت تاری اسیس کیو دا باران دا غٹ ساس کی پشکل بانی را غرزی دل شروع شو نسال بی دا خلکو اللہ تبارک و تعالی سنگے دا چاند پزر یہ سرا اللہ تبارک و تعالی دا باران را ورائی سنگ طریقے سرا دا اللہ تبارک و تعالی ہر یوکار چه گوره ورطا دا آغا دا وحدانیت نخی پاقی که منگا تاسو تخکاری. نو تاسو نو گوره چه دارس دا لاللہ تبارک و تعالی کری دی. نو سمره دا توحید ذکر کی فلا تجعلو للہ اندادا مگر زوی اللہ لرپ مثل دا اللہ. ولی آغا صفتونا چه آغا دا اللہ لردی یو تی دا بل دا پاروائی آغا سمر صفتونا چه خاص اللہ تبارک و تعالی دا پاردی او تی دا بل دا پاروائی. نو اللہ تبارک و تعالی وی فلا تجعلو للہ اندادا مگر زوی اللہ لرپ مثل دا اللہ شریکان اندادن ند ویلیشی شریکتا او اندادا دا ند جمع مگر زوی اللہ لر شریکان. تولی اغا سیپتونا بل چالا ورکای چی اللہ لی شریک جوڑای نمور کود اللہ تبارک و تعالی سیپتونا بل چالا دا بل چالا دا طاقت نیشتی چی تالا بچی در کی دی وی نا چیر خور تا غوٹا کی نو دی کی کرامت او بزرگی دی دادا چی دل تراشی او تا دی تخپل اجت پیش کی ندانا چی دی تالا در کی دی ام دا اللہ ولی او نیک تی نو دی اللہ نغواری اول خدا چی دا کبر کی دننا دا غد دنیا سر تعلق ختم شوی دی چی توی دا اول کفر دی چی توی یار دی زمان خبری اوری دا خو اول کفر شو پا دی ذریعه سرا زما خبری اوری چه دی اللہ تا زما خبری رسی نو دا خو شرک دی او کفر دی په دې طریقه باندې چې ته وایې یاره مړی په دې طریقه باندې اوري، نو دا خو شرک او کفر دی. بل دا چې د مړی د دنیا سره تعلق بالکل ختم شي، څلور میاشتې او لس ورځې پس، او یا که د ښځې بچی په خېټه ای د بچی د زیږېدو نه پس اجازت ته د دغې ښځې ته چې دا د بل سره نکاح وکړي. قرآن دومره حکم کړی دی که په خپله خوښه باندې نوزي یو کال پورې هغې د جامه جوړه او پیدا ورکوئ. دې نه علاوه ښځې ته زه بالکل اجازت دی چې هغه بل سره به واده کوي. نو د مړي خو تعلق که چېرې یو سړی ژوندي د هغه به ښځه چاله ورکړي، تعلق یې ختم شو، اول نږدې تعلق یې د ښځې سره، هغه نکاح یې مات شو، ختم شو، د دنیا سره یې تعلق نشته. نو خلکو څه جوړ کړو؟ خلکو الله لرا د الله صفتونه هغه چاله ووي چې څوک په قبرونو کې پراته دي. وانتم تعلمون، او تاسو ښه پوهېږئ. یا ایها الناس اعبدوا، ای خلقو عبادت کوئ، ربکم الذی در تاسو هغه خلقکم چې پیدا کړی تاسو، والذین من قبلکم هغه چې مخکې ستاسو نه دي، لعلکم تتقون، خامخا چې تاسو ځان بچ کئ د عذاب د غور نه. الذی هغه ذات جعل لکم الارض فراشا، چې وی ګرځول ستاسو لپاره ځمکه فرش، والسماء بناء، او اسمان چت، وانزل من السماء ماء، او راوی ورولی د برنه اوبه، په اخرج به من الثمرات، نو راوی باسل په دې سره د میونه رزق لکم، خوراک ستاسو دپاره. فلا تجعلوا لله اندادا، مگر زوی الله لره په مثل د الله، یعنی مگر زوی الله لره شریکان، مگر زوی الله لره په مثل د الله. وانتم تعلمون، او تاسو خپویږئ.